koncertem. Wyprzedaż super smartfonów w Play. Ja to mówię, Agnieszka Dygant. Super oszczędności, a ile przyjemności. Na nowy rok Sony Xperia XA przecenione z 319 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Policjanci przesłuchali uczestników tragicznej kąpieli na basenie w Wiśle. Nastolatkowie zeznawali w obecności psychologa. We Włoszech wciąż drży ziemia. Dziś zanotowano aż 5 wstrząsów. Nie ma ofiar. A raz, że ekonomicznie, dwa, prawie bez dymu. Jak prawidłowo rozpalać w piecu, uczą w Kielcach strażnicy miejscy. Uczestnicy feralnego zimowiska spod Zgierza zeznawali w sprawie utonięcia ich kolegi na basenie w Wiśle. Drugi nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Okoliczności tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Pagieła. Policjanci przesłuchali już uczestników zimowiska. W przesłuchaniu dzieci w wieku od 9 do 16 lat uczestniczył także policyjny psycholog. Cieszyńska policja poinformowała także, że osoba pełniąca funkcję ratownika w czasie wypadku nie patrzyła na lustro wody. Funkcjonariusze ustalają także, co w czasie wypadku robili opiekunowie grupy. Jak dodał rzecznik cieszyńskiej policji, Rafał Domagała, na basenie nie ma monitoringu. Sprawą zajęło się także Śląskie Kuratorium Oświaty. Wiadomo, że wypoczynek został legalnie zarejestrowany przez łódzkie kuratorium, spełniał więc wszystkie wymogi. Lekarze ze szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej walczą o życie i zdrowie drugiego z nastolatków. Ten przebywa w stanie śpiączki. Piotr Pagieła, Polskie Radio Katowice. Koledzy deputowani docenili moją dobrą pracę, tak? Bogusław Liberacki, europoseł SLD, komentuje swój wybór na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dotąd Polska miała jednego wiceprzewodniczącego, Ryszarda Czarneckiego z PiSu. On utrzymał stanowisko. Dołączy do niego Bogusław Liberacki. Uważamy, że to będzie parlament dla Polski umiarkowany, tak jak dotychczas, dość życzliwy. No a ja w tej nowej pozycji będę się starał jeszcze podkreślać to, że Polska, społeczeństwo jest proeuropejskie. Nasze interesy i przyszłość są związane z Unią Europejską. Ekspert do spraw europejskich dr Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego mówił w Trójce, że więcej Polaków w kierownictwie to większy wpływ Polski. Paradoksalnie, mając dwa głosy, zyskujemy więcej niż gdybyśmy mieli szefa Parlamentu Europejskiego. To jest kwestia liczebności. Prezydium Parlamentu, czyli właśnie przewodniczący, wiceprzewodniczący, to jest to gremium, które de facto nadaje jako całość ton pracom, oprócz szefów frakcji jeszcze. Biorąc pod uwagę, że nasze wpływy tym konferencji przewodniczących są ograniczone, tak to nazwijmy, no to dzięki temu, że mamy dwóch wiceprzewodniczących, zyskujemy większy wpływ. Kadencja wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego trwa 2,5 roku. 3 wstrząsy sejsmiczne rano i 2 po południu. We Włoszech ziemia wciąż drży. Nie ma ofiar, szkody są nieznaczne. Wszystkie dzisiejsze wstrząsy o sile nieco ponad 5 stopni w skali Richtera wystąpiły na obszarach zniszczonych w rezultacie trzęsień ziemi w sierpniu i październiku ubiegłego roku. Sejsmolodzy obserwujący niekończące się wstrząsy z niepokojem stwierdzają, że ich epicentrum coraz bardziej zbliża się do miasta L'Aquila, stolicy Abruzji, które przeżyło tragiczne trzęsienie ziemi 6 kwietnia 2009 roku. Było tam ponad 300 ofiar śmiertelnych, a miasto w niewielkim tylko stopniu zostało odbudowane. W ostatnich dniach, mówiąc o tych stronach kraju, stwierdzano, że zima, śnieg i mróz pogarszają sytuację, jaka jest skutkiem ubiegłorocznych trzęsień ziemi. W tej chwili, w obliczu kolejnych nowych wstrząsów, stwierdzić można, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają ucieczkę tym, którzy woleliby jednak zmienić miejsce pobytu. Zanim to zrobią, muszą wykopać ze śniegu swoje samochody i przebić sobie drogę w zaspach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wspólna rosyjsko-turecka akcja lotnictwa wojskowego w Syrii. Atak był wymierzony w dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Rosyjski sztab generalny podkreśla, że to nie ostatnia operacja lotnictwa obu krajów. Rosyjskie i tureckie samoloty zbombardowały 36 obiektów w okolicach miasta Al-Bab w rejonie Aleppo. Moskwa wysłała do akcji 9 maszyn, w tym myśliwce bombardujące Su-24M i bombowce Su-34. Natomiast Ankara wykorzystała samoloty F-4 i F-16. Wcześniej służby wywiadowcze obu krajów przeprowadziły wspólne rozpoznanie terenów, na których przeprowadzono akcję uderzeniową. Na początku stycznia Rosja i Turcja podpisały memorandum wojskowe o współpracy w zwalczaniu terroryzmu na terytorium Syrii. Moskwa i Ankara Ankara są też zaangażowane w zorganizowanie konferencji pokojowej z udziałem wszystkich stron konfliktu syryjskiego, która ma się rozpocząć 23 stycznia w stolicy Kazachstanu, Astanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strażnicy miejscy w Kielcach uczą, jak prawidłowo rozpalać ogień w piecu. To ma pomóc w walce ze smogiem, tłumaczy zastępca komendanta Straży Miejskiej w Kielcach Wojciech Bafia. Chcemy zachęcić do palenia w piecach metodą odgórną, czyli ten element, który rozpala, ma być u góry. To powoduje, po pierwsze, praktycznie brak dymu. Ja byłem zaskoczony, jak to zobaczyłem. Niesamowita różnica jest. Tego dymu praktycznie nie ma. A po drugie, bardziej efektywnie jest spalany z punktu widzenia energetycznego, czyli ekonomicznego. Ta inicjatywa, mam nadzieję, przyczyni się chociaż w małej części do zmniejszenia tego nieszczęsnego zjawiska, jakim jest smog. Do prezentacji strażnikom służą dwa niewielkie piece, tak zwane koze, które kupili za niespełna 400 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, teraz sport i Krzysztof Łaniewski. I tym razem zaczynamy od piłki ręcznej i kontuzji naszego bramkarza Adama Malchera. Na szczęście, jak sam mówi, uraz jest niegroźny i pozwoli mu na grę w kolejnych meczach na Mistrzostwach Świata. Doszło do pęknięcia, złamania policzka palca małego, ale jest zgoda do grania, więc nie jest to chyba taka aż bardzo groźna kontuzja, więc jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że powalczę jeszcze dalej w tym turnieju. Najbliższy mecz Polaków w Mistrzostwach, ostatni w grupie, jutro z Francuzami. Potem ekipę Talanta Dujszebajewa czeka już jedynie gra o miejsca 17-20. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną i meldujemy, co się dzieje w Pucharze Narodów Afryki, a tam dopiero co zakończyło się spotkanie gospodarzy Gabonu z Burkina Faso. Zakończyło remisem 1-1 i gole strzelali w tym meczu dla Gabonu dobrze znany kibicom na całym świecie Pierre-Emerick Aubameyang, a dla Burkina Faso ów jegomość, który kiedyś za dobry mecz w koszulce Górnika Zabrze dostał koguta i przypomnijmy, co zamierzał z nim zrobić. Będę go zjadł. Myślę, że go sam gotuję, tak po afrikańsku i będę go zjadł. To był oczywiście Prejus Nkrumah, swego czasu strzelający sporo goli w Ekstraklasie. Teraz gra w Turcji i podobno interesuje się nim Galatasaray Stambuł. Wracamy do Europy, na Wyspy Brytyjskie konkretnie, a tamtejsze media zaczynają trąbić, że transfer latem Antoana Griezmana z Atletico Madryt do Manchesteru United jest już właściwie zaklepany. Griezmann miał już nawet wybrać numer, z jakim będzie hasał po Old Trafford. Wybór padł jakoby na 7. Na 5 z plusem spisali się zawiadujący kolarską grupą CCC Sprandi. Starali się o dziką kartę na Giro d'Italia. Jak do tego doszło, wyjaśnia dyrektor sportowy polskiej ekipy Tomasz Brożyna. Atrakcyjność zespołu, prezentacja zespołu, tak jak się zespół prezentuje podczas wyścigu. Myślę tutaj i o kolarzach, i o obsłudze. Myślę, że to było też ważnym takim czynnikiem, który pomógł nam w tym, żeby wystartować w Giro d'Italia. Startując w takim wyścigu nie będziemy chcieli być statystami, będziemy chcieli się pokazać, żeby nie być anonimowym zespołem na wyścigu. Trzymamy za słowo, a Giro startuje 5 maja na Sardynii. Ubierz się, dziewczyno, bo prognoza pogody teraz będzie. No czuję właśnie, że będziesz teraz przeżywał. No co będzie? Gołoleć? Zamiecie śnieżne? Wszystko przymowski. Będzie, wszystko, droga pani, po kolei. Ale zobacz, sam z krótkim rękawem. No właśnie. No, panie i panowie, sprawa jest poważna, bo mamy ostrzeżenie Instytutu Meteo oficjalne, ostrzeżenie przed silnym mrozem i marznącymi opadami, czyli przed gołoledzią. Dziś no, w nocy. Wiemy, gołoleć, nie będziesz spał na balkonie? Dziś w nocy. Wiesz, kto śpi na balkonie? No właśnie. Kto? Jest taki nasz ultramaratończyk, który teraz będzie biegł z Yukonu na Alaskę, albo z Alaski na Yukon. Nie wiem, i on ćwiczy, tak? I ćwiczył, tak, śpiąc na balkonie. Więcej na ten temat w trzeciej stronie medalu i w Biegam, bo lubię. Bo tam minus 40 będzie, jak on będzie biegł, a będzie spał, no wiadomo, że w plenerze. Ale Michał Kiełbasiński, przypomnij mi, tak się nazywa. Przepraszam, ja jeszcze tutaj prognozę pogody. Jeszcze tak, bo jeszcze nie było tych gołoledziach. A zatem jest ostrzeżenie. Dzisiaj w nocy na południu w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim mróz do minus 18 stopni, a na północy z kolei, to jest ważniejsze ostrzeżenie, marznący deszcz, mrzawka i gołoledź w nocy i nad ranem. I mamy ostrzeżenie dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. I to jeszcze nie wszystko, teraz się trzymaj. W nocy z czwartku na piątek kolejne ostrzeżenie dla województw południowo-wschodnich, czyli dla Małopolski i Podkarpacia. Na Podkarpaciu w nocy będzie minus 27 stopni. No zobacz, szydło już ma oszeronione brwi. Nie, bo ja się martwię, że już jesteś w nocy z czwartku na piątek. Może byśmy postawili kropkę. Poczekaj, pan, moja droga, ja się przygotowałem na spotkanie z tobą, to jeszcze mam asa w rękawie, bo to nie wszystko. Jutro w ciągu dnia od minus 8 w Rzeszowie i w Krakowie do zera nad morzem. Jutro na północy możliwe przelotne opady śniegu, nad samym morzem gołoleć, a na południu raczej pogodnie. I teraz uwaga. Nasunie się lądolód. Zaczynam lubić słowo gołoleć. Skąd pochodzi to słowo? To ciekawe złożenie. Zaraz się wytłumaczę wszystko. I teraz uwaga, bo dziś wieczorem możliwe są mgły. Chciałem jeszcze tylko poinformować, bo tak cały czas informujecie o nadchodzących mrozach i innych tego typu zjawiskach. Chciałem powiedzieć, że podróżuję w tej chwili trasą S7 z Warszawy do Gdańska, dokładnie jadę do Olsztyna. Bardzo poważna mgła jest na odcinku od Glinojecka tutaj do Mławy, także też bym jakieś tam ostrzeżenie dla kierowców poprosił. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. Tak jak więc widzisz, ja i moi współpracownicy przygotowaliśmy się. Masz ludzi wszędzie, tak. Na to spotkanie. A taki romantyczny tytuł jakiegoś obrazu. Mława we mgle. Trójka. Program trzeci. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Robert Cantwright. Dziękujemy bardzo. I z tej mgły wychodzi Predius na kulmo. Nie, nie, i z tej mgły wychodzi Agnieszka. Nie, kogut uciekający, Agnieszka, ucieka szybko. Agnieszka wychodzi z tej mgły. Goło ledzia. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. W soboty po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dni super ofert w Biedronce. Świeża kaczka, Kraina Mięsa, tylko 7,39 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości, Kraina Mięsa, jedynie 8,75 za kilogram. Ale to nie wszystko. Już teraz zrób zakupy w Biedronce i odbierz bon o wartości 5 zł. Zrealizuj go od 23 stycznia do 5 lutego przy zakupie za 50 zł produktów z oferty Azja. Tak, 5 zł rabatu. Tylko do niedzieli. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Dream. Zaczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie oficjalnie już w programie alternatywnym od kolejnego odsłonionego, ujawnionego utworu z nadchodzącej płyty zespołu, który nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard. To jest zespół australijski. Jeżeli dodam jeszcze, że ta nowa płyta nadchodząca w lutym nosi tytuł Flying Microtonal Banana, to wydaje mi się, że nie trzeba więcej słów, nie trzeba komentować. Ten zespół po prostu tak ma. No ale ta piosenka poza wszystkim, poza tym takim lekko zabawnym aspektem, to przecież triumf po prostu prostoty i melodii, która wpada w ucho. Do 21 dzisiaj święto muzyki. Bardzo się cieszę, bo jeżeli ja czegoś nie popsuję, to będzie naprawdę piękne święto. Po 20 naszym gościem będzie Wacław Zimpel. Teraz już nie tylko autor wspaniałych płyt, ale także posiadacz paszportu polityki, więc po 20 rozmowa z Wacławem, dużo muzyki z tych wielu płyt, które do tej pory wydał, a także rozmowa, mam nadzieję, o tych, które mają się pojawić w przyszłości. Natomiast do 20 szansa na wygranie płyty tygodnia, a w tym tygodniu przyglądamy się bardzo uważnie nowej i starannie dopracowanej płycie Bonobo. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze gitary, jeszcze instrumenty. Utwór, który raz na jakiś czas, a dokładnie zimą, kiedy mroźno, kiedy biało, kiedy gołoleć, bardzo pięknie gra. White Winter, hymnal zespołu Fleet Foxes. A teraz na naszej antenie duet Alameda. Bardzo romantyczna wersja. Ich historii brzmi zaginiony kuzyn Tria Alameda i jednocześnie potomek dynastii Alameda 5, czy też Alameda 5, jeżeli ktoś chciałby przedstawiać Kuba Ziołka i Mikołaja Zielińskiego w ten międzynarodowy sposób. Thank you. Duet Alameda, Alameda Duo, nagranie zatytułowane Laurel, to jest zapowiedź nadchodzącej płyty. Zapowiedzi płytowe, dokładnie tytuły i wykonawcy tych utworów, które pojawiają się na antenie, widać na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Teraz może trochę przyspieszymy. They say We're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. I couldn't care less if they called us reckless. Until they are breathless, they must be blind. There are voices ringing over, they keep saying take this away. Should it all fall down, I'll treasure each day. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend. I couldn't. To oczywiście DXX i ich nowa płyta I See You, nasza płyta tygodnia w Trójce. Można ją wygrywać nasłuchując pilnie naszej anteny. Jednocześnie nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym sprzed tygodnia. Mam nadzieję, że doszła już do tych, którzy ją wygrali. A rozmowa z Jamie XX na temat tworzenia tego albumu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Nową płytę, 3 lata po wydaniu debiutu, ma także Zon. As long as her heart is against water, babe. Nagranie zatytułowane Hard Liquor z najnowszej płyty Zona, to jest jego drugi album. No, mniej ma płyt na koncie niż na przykład przyjazdów do Polski, bo tutaj czuje się całkiem dobrze. Zresztą on także, ponieważ zdarzyło się to wielu artystom, a ostatnio wspominałam przy okazji King Króla, ma silny związek z festiwalem Nowa Muzyka i także w Katowicach grał i także miał możliwość wystąpienia w przecudownym miejscu, grał w kościele. Koncert, który był takim koncertem nieco znienacka dla samego artysty, jak i dla publiczności. Po prostu Zon zastąpił artystę, który właściwie w ostatniej chwili odwołał swój występ. No i było to bardzo interesujące przeżycie kilka lat temu. Teraz artysta ma już dwie płyty na koncie. No i zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będzie przedstawiał tę muzykę na żywo. Tymczasem Bonobo donosi, że pracował bardzo pilnie i bardzo przykładał się do tej pracy, która zajęła mu ponad 3 lata. I oto jest najnowsza płyta tego artysty. Najpierw posłuchamy singla, który już znamy od kilku tygodni, a potem wejdziemy głębiej. Nagranie zatytułowane Kerala, jeden z pierwszych utworów, który został nam udostępniony w związku z nadchodzącą wtedy płytą Migration Bonobo. No a teraz już ta szósta płyta studyjna znanego producenta brytyjskiego jest dostępna i możemy wspólnie cieszyć się muzyką, która na niej się zawiera. Artysta na swoim profilu na Facebooku dosyć wyczerpująco i ładnie pisze o pracy nad tą płytą, o tym, co było trudne oraz o tym, czemu poświęcał czas. I myślę, że warto sobie dodać te kilka zdań, ale już może po posłuchaniu płyty, bo nie wiem, czy to ma znaczenie przed słuchaniem. Teraz na pewno szansa, aby album wygrać. Przed nami kolejny utwór z tej płyty, utwór ukrywający się pod numerem 7. Pytanie konkursowe dzisiaj polegać będzie na rozpoznaniu gościa, który w tym utworze się pojawia. Nie jest to aż takie skomplikowane. 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. We'll be right back. No dobrze, to było nagranie Bonobo z Bambro Kodzio Ganda. Nie wiem, czy to jest poprawna wypowiedź, ale teraz Bartek powie, kto w naszym konkursie wygrywa dzisiaj płyty. Bartku, poprosimy o odpowiedź. Radek ze Szczecina i Szymon z Wrocławia. Nie wiem, czy to było słychać na antenie. Ten szepczący głos się nie pojawił jednak. Mieliśmy zamiar zrobić Bartkowi taki dowcip, że jego szeptanie pojawiłoby się na antenie, ale nie udało nam się. Popracujemy nad tym. Jutro kolejna szansa po godzinie 19. Tymczasem gratuluję tym, którzy rozpoznali Inow Gnawa. To też nie jest poprawna wypowiedź nazwy tego zespołu. Z różnych części Maroka panowie pochodzą i tworzą właśnie zespół, który w tym utworze, który za nami, współpracował z Bonobo przy okazji najnowszej płyty tego brytyjskiego producenta. Jutro po raz kolejny otwieramy ten album, po raz kolejny będzie można go wygrać. A teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj w tle daleka podróż na Bliski Wschód. Teren. Kultura. A po drodze jeszcze Gdańska Galeria Fotografii, gdzie możemy się zatrzymać na wystawie Bliski, nie tak daleki wschód. Na miejscu zobaczymy zdjęcia Adama Styparekowskiego, który przeprowadzi nas przez świat nieco inny niż na co dzień możemy zobaczyć w mediach. Świat międzyludzkich spotkań, obyczajów, architektury, czasem buntu. I nie spodziewajmy się chwytliwej opowiastki o dalekich, pełnych powierzchownej egzotyki krajach. Bo fotograf wprawnym okiem rejestruje rzeczywistość. I do tego jeszcze wie, o czym opowiada. To może parę słów o nim? Mimo, że właściwie skończył studia prawnicze w Gdańsku, to okazało się, że no najbardziej interesuje się prawami człowieka i tymi zagadnieniami, które są z tym związane. No i to wyposażenie takie w teoretyczną wiedzę na temat tego, jak współczesne społeczeństwa się buduje i jak można im pomagać się rozwijać, postanowił przełożyć na pracę właśnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie od 11 lat przebywa właśnie w związku z pracą. Mówi Małgorzata Teraszkiewicz z Wolicka. Jego działania to głównie praca w takich organizacjach pomocowych, między innymi też w Polskiej Akcji Humanitarnej, ale przede wszystkim w takich organizacjach jak ONZ czy UNICEF, które zajmują się bardzo tak strategicznie pomocą. Ta jego miłość do tego regionu świata bierze się z życia w nim w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i w sposobie jakby adaptacji do różnych warunków, do różnych kultur, których po prostu żyje. To ruszajmy na wyprawę i wystawę. Na pewno nie wchodzimy w świat egzotyki, koloru, takiej tańszej emocji. To jest bardzo celowy zabieg użycia czarno-białej fotografii po to, żeby też wyciszyć pewne pierwsze, dość takie płytkie wrażenie. To nie są pocztówki z kurortów, ale to też nie są kadry z doniesień medialnych, które mają udramatyzować informację przekazywaną. Jego zdjęcia są zapisami miejsc, spotkań z ludźmi, zapisami chwil, które często się już nie powtórzą, ale może one są wtedy czynione, kiedy wydarza się coś właściwego, to znaczy coś specjalnego. Jest takie na przykład zdjęcie, czy raczej zestaw, który pokazujemy, który trochę ogniskuje tą sytuację. W Libii, w Trypolisie był dom, włoska willa. Nie bardzo wiadomo było, kto ją i kiedy zbudował, ale miała kilkaset lat. Był to piękny dom z balustradą żelazną i klatką schodową z studnią. To zarejestrował Adam, przechodząc tamtędy wielokrotnie. Natomiast pewnego dnia przyszedł i po prostu zobaczył, że nie ma już tego domu, że są buldożery, które właśnie równają pozostałości tego budynku z ziemią. W tym momencie poprosił robotników o to, żeby zachowali dla niego taki liść z tej balustrady. Kiedy oni zaskoczeni oczywiście tym faktem, że ktoś prosi o coś takiego, wygrzebali z gruzów ten właśnie liść, który mamy też na wystawie. Moment takiego po prostu poczucia zagubienia wartości i zagubienia swojej historii. To jest taka soczewka trochę tych krajów. Te zdjęcia zachowują tamtą chwilowość, ulotność pewnych momentów przy jednoczesnym takim dystansie do tematów. Pokazujemy też pracę choćby z Iraku. Próbujemy pokazać przez ten zestaw i opisy, które przygotował Adam, historie, które dzieją się w rozwinięciu tych zdjęć. Na przykład mamy zdjęcie, na którym pokazany jest wytwórca Czesiarz. To są takie czapy tunezyjskie, wełniane, czerwone, szare albo czarne, które nosi się na specjalne okazje, mężczyźni je noszą. Więc mamy takiego wytwórcę właśnie w Medinie. Na pewno jest to ta odmienność kulturowa, którą chcieliśmy pokazać właśnie oczami Adama Styparekowskiego, ponieważ on bez uprzedzeń podchodzi do ludzi, do kultur i do problematyki, z którą się spotyka. Tutaj pokazujemy też tą twarz młodego pokolenia, które wierzy w wolność i w możliwość rozwoju we własnym kraju. Takim znamiennym też trochę właśnie elementem tej wystawy jest taki zestaw wideo selfies, o które poprosił Styparekowski znajomych z różnych krajów, w których właśnie bywał, czyli właśnie z Algierii, z Tunezji, z Egiptu, z Jordanii. Poprosił ich o to, żeby po prostu w kilku słowach powiedzieli lub pokazali, lub zaśpiewali, dlaczego kochają swój kraj. Jest to bardzo prosty zabieg, ale ogromnie wzruszający zestaw. A to i o wiele więcej zobaczymy na wystawie zdjęć Adama Styparekowskiego. Bliski, nie tak daleki wschód. To w Gdańskiej Galerii Fotografii. Czas mamy do 19 lutego. A zatem trochę czasu jest. Przypominam, że po 20 naszym gościem będzie Wacław Zimpel. Rozmawiamy i słuchamy. Słuchamy i rozmawiamy. Tymczasem do godziny 20 jeszcze jeden utwór. Mam nadzieję, że słupki kolejowe przypadną wielu osobom do gustu, bo oto przed nami piosenka, która, jak napisał sam autor, i to mnie zawsze cieszy, te słowa, które próbują zmierzyć się z muzyką, słowa, które są bezradne i potem stoją z takimi spuszczonymi głowami, wiedząc, że nie są w stanie udźwignąć tego, co muzyka po prostu przekazuje. A zatem te słowa. Miron łączy styl muzyki elektronicznej z wibracją natury. Miron, ten pseudonim w tym przypadku, czy też imię, które będzie stanowić nazwę, pseudonim działalności artystycznej, piszemy przez M, znak nieskończoności N, czego dosyć łatwo nie jesteśmy w stanie naśladować, przynajmniej w naszym komputerze emisyjnym, a zatem zapisaliśmy, podpisaliśmy artystę M, dwie gwiazdki N. To po pierwsze. Po drugie, Miron Gorkiewicz jest doskonale znany słuchaczom programu alternatywnego, chociażby z takich zespołów jak Ja, 3A i Wykrzyknik, czy Hau Hau. To było wcześniej. Jest to chłopak, który postanowił po pierwsze dzisiaj opublikować nowy utwór, a to ważny dzień, bo obchodzi 30 urodziny, a po drugie jest to zapowiedź nadchodzącego debiutanckiego albumu solowego Mirona. Ten album powstawał podobno przez ostatnie 10 lat, czyli między 20 a 30 rokiem życia. A tak brzmią słupki kolejowe.